الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سورة بني إسرائيل باخر کی قرآن ترغيبات او زجر و خلق له چاگی قرآن سر تعلق او رابط نسات له اللہ غیل زور نور کی او د مخکی امتونو د مؤمنانو نه دلیل پیش کړي د قرآن په حقانیت باندې. چې وګورئ امتونو کې چې کوم خلق پوه شوی او علم ورسره و چې علم ورسره و هغې د قرآن څومره ادب کړی دی، څومره احترام یې کړی دی. نو دا زړو علماو طرف نه دلیل پیش کړي ته قرآن په صداقت باندې. اور سره د قرآن ادب او احترام، چې د قرآن احترام څه ته وایي؟ آیا دا دی چې کوم عامو خلقو پیژندلې دی؟ کلیه آسی اخلی را اخلیه کسوڑی او کمی سنا دا قیمتی و تاچی دا احترام دا قرآن او کناغ احترام دا چلی مونگ تنقل کئی قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا هو حق. ابن كثير وي دي توايا كيمان راوڑے پا قرآن باندے او کن راوڑے خدا حق دے دیتا اس تن دے محتاجا چکن تاسو پی ایمان راوڑے نو دا با حق شی او کنان راوڑے نو دا با حق نی نس تاسو ایمان راوڑو ان راوڑو تاسو حاض ضرورت نشت دے قرآن پا حقانیت کی خوا او آیا ایمان راوڑے پا دی باندی او کن راوڑے دا قرآن حق دے او یقینی دے او دا دے حقانیت دسنا معلومی گی د مخکې امتونو د علماونو چې اهلي کتابو کې کوم خلکو ایمان راوړل او هغوی دا قرآن اوري نو په هغوی باندې ډېره سر کوي او هغوی د قرآن داسې احترام کوي څنګه چې الله ویلي وو ان الذين اوتوا العلم من قبله بیشک آقا کسان چور کرشوی دیغی تعلیم مخی دی قرآن نا باقا مخی کتابونو کے تورات انجیل کے اوتو العلم چی ذکر شی نمرات تی نداغی آقا حق پرس عالمانی چی اوتو الكتاب ذکر شی نو آقا گمرا خلق چی اگه ایمان نورال تکه دل تعوت العلم وي چې ورکړی شوی دی هغه علم د دې قران په صداقت باندې د دې پیغمبر په صداقت باندې مخکې مخکې د دې نزول نه اذا یتلا علیهم وکړه چې دا قران لوستل شي په دې باندې تلاوت نمرات بیانی داس بیان چې هغه سره معنا او مطلب واضح کیږي پرو وضاحت او تفسیر وسره کیږي نغې ته د قران بیان وی تلاوت وی ها دغه تلاوت د قاری نه کله چې لوستل شي په دې باندې بیانول شي په دې باندې یخرون للاذقان سجدا نو پریوزی پزنو باندی داولی زکا سجدکو ان کی اللہ تا دا جزید خواہ تیتا دا قرآن اثر ہوئی چی بچا باندی وشی چی ظلنو کی آجزی پیدا شی ظلنو کی توازع پیدا شی او ظلنو کی اصل تقوار آشی پنها من تقوى القلوب یو د بدن تقوای اخو یو سره ځان لوم کول شي لکه خلکو چې ځان نه تقوا جوړ کړی کنه سرونه کته کی پریمال په سر واچي سرګو نوخ کې اوسه سې مال کا پکې واچي دا تقوا خوار سو کول شي کنا الله په نسبت تقوا د قلوب معتبر ده ا تقوا د قلوب ده چې خیرون للاسقان سجدن دی باندې اشکال چې سجدي له چې اوسړې زی نو خو تندې لګی کنا عدلت کې زنه یاد کړی ده زنه زنه خوشوک نه لګي په سجده کې تندې لګي نو لیل اذقان یې څنګه ویل میو جواب دا دی چې دا د عربو محاوره ده قران د عربو د محاورې موافق نازل شوی دی او عرب چې دی یو سړی د سجدي ذکر کوي نو خر للذقن دا وایي خر للذقن پریوت په سجده باندې ها نوم د ذقن اخلي امرات ته نسجدي قران هم دا وی مناسب وي يخيرون للذقن دیم جواب دادي چې سجده دو قسمه ده یو د علماو سجده ده چې هغه په طریقه پوهیږي او یو د عامو شیخانو میخانو سجده ده عام خلق چې څوک زمانځه ده مقصد نه نه خبر دراز نه نه خبر اږي چې سجدي لذينو سرته ځوړان دي کته روان دغه سجدي طریقه نه ده سجدي لذينو سر باندې ځوړان دي دا سنېغ بزي په کته باندې چې نېغ زینو لومبيه زنا زمکه لذي کنه دا هرڅو چې بیا سره تندې لګینو زنا پاتې شنو نو دیو جنې وی خیرون الاسقان ویلې کنه ها چې سجده ودا سکه چې سر باندې ځوړندې زما کیتا بلکې دا قصې روان تک بس یلو چې کوزیږي دیو جنې وی دا لفظ راوړې ها پریوزی پزنو باندې سجده کون کې الله تا ویقولونا وای په سجده کې سبحان ربنا. اسر بن اسرائیل دعوا کنا سبحان الذي اسرا بعبده ناخر کې معات کړه وای چې پاک دې رب زمونږه څنګه پاک دې داسې چې هغه کې عیب نشتا هغه کې عاجزي نشتا هغه کې تواضع نشتا سبحان رب. دا خو بندیان دي چې د الله تعظیم کوي نو تندې په ځمکه کوي دا بندیانو نهایت تعظیم دے دا اللہ بندگی دے خواہ اور اللہ رب العزت خو پاک دے خو دا چاہتا تندے نک دیا خو دا چاہ محتاج ندے اخو معبود دے کنا خواہ نذکر دے پس اجدہ کی سبحان رب اللہ وی خواہ صحابہ اکرام دکوی چی ممبکل نبی علیہ السلام سر روانو وکاله چې په برابر خاتو موږ به چې الله اکبر یا الله چې اسنه زړکم لوی راشي چې ګوره خلق ټول کته پاتې شي موږ براو خاتو چې دا لوی راکې نه نشولې ډېر خلق چې وخی جی بره کته وګورین دي خلق پورې خان دی وی سماشي مې کې ونتی ګرځي را ګرځي نه داس نه پکار الله اکبر چې الله تډیر لوی ذات دی مونږ سيو او چې کله وقتتلو نو سبحان الله باوي چې الله دا خو زمون حال له چې پکته روان شو تنزل کرالو او ته توبه ته د دین پاکه ته د تنزل نه او د ذلت نه او د نذکر دے پس اجدہ کی خودو سبحان ربنا چی اللہ تنسبت صفائیو انکان وعد ربنا لمفعولا منگا پدیس اجدہ کی اظہار کو دا قدید قیامت پلی دارن بیس اجدہ منگ دا سے گنو لکا چی منگا لارو دا دنیا نا او زمکی تا کشو برزخت لارو انکان وعد ربنا لمفعولا نمونگ تینا دائی برت واغستو چی اقنان وعدا درب زمونگا دموت یا وعدا درب زمونگا در قیامت یقنان لمفعولا کلشوی دا مانا بد دا سدلک جی کلشوی خوا دمر یقنی دا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ تذویم ذلی بیاولی وی نیو جواب خو ظاہر دے چی سجدی دو دی کنا داولی سجدی پا حق کی ہوئی چی اخرون الازقان سجدن تذویم پا حق کی ہوئی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُكُون دے سر اداوی مطلب دا جسمر یو بندہ دا اللہ پا عبادت کی استغراق کی دمر بے خرب پیدا کی گی نو عاجزی با پیدا کی گی نو جڑا تا خبر اور سیدہ کرن پڑنبے سجدہ کی جڑا نو دکا آگا پڑنبے حالت تکا ابتدائی او دا انتہا دا نو دیر ترقی را لکا دیر عجز و توازو رالا از توازو انتہا بکائی کا نجڑائی خوا چه صورت مریم کی بیا رازی اذا تتلا علیم آیات الرحمن خرو سجدا و بکیا د پیغمبرانو شان یې بیان کړو چې کله په دې باندې آیاتونه د رحمان لوستې شي نو پریوزی الله ته په سجده جاری پکې ګوره دا بس دا عبادت غایه دا ده کنه ذکر سجدی ذکر په حدیثو کې ډیر راځي چې په بل طاعت سره بندا دور نزدی کی الله تاسو مرجه په سجده کې. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس سجدہ وکړه نو بے وی چہا دی سجدہ تو فعین البکاو سجدہ ہما وکړه دا خزما پہ اختیار کیوا نو جڑا سنگاو کم ما جڑا خزما پہ اختیار کی نا دخا لکہ ارمان بے کہو چی منکی آجزی نشتا چکم عاجزی پا انبیاءو کیو چا اللہ صفت کئی چا خرو سجد و بکی چرتا منگاو چرتا پیغمبران نو خیر آپا دے دا خود آغیخ پل بیر زیاد توازو نور پا دے سکنیولی ندے لگا قرآن وی چا جڑاو خندا دا د انسان اختیاری شی نه دی. سورہ نجم کې راځي هو اضحك و ابكى دا د الله اختیار دی چې څوک خاندې او څوک ژاړي. هو اضحك و ابكى څنګه نبی علیہ السلام یو ځل راووت نو انسان کنه کله طبیعت یو شانتی کړه نو دا صحابه کرام ناستو دا غاجزانو بلالو سلمانو خبیبو داخل اغیبا چا تخاندلی نبی علیہ السلام بور تصویلی نو کنا نو بس روان شو چو ساتو شو نو بیار آگئے حبیبی چیرا از پوانو شما دو چی صلاح سنا لارم نو جبریل امین راگے او ما تاویوی چی ولی دی خپکلو او دیرا تاویوی چی دا خود دی اختیار نو هو اضحک و ابکا خنداو جلا دا اللہ پہ اختیار کرد چی او عمل ستا پہ اختیار کرد نینو تپاغی نینی ولی کرد اسم دا صدا بے علم شیخان کی کنا چی تو خان لیا غیب دا تبد بدو گوری حلی کولی دیو خان دلو ایمان دی تیر کو نو ایمان خسوک تیری نا دوڑے تیری کنا خستا خود خدا غی کے نظر دی خوید بے علم دا غمکو خندا و جڑا دا اللہ پہ اختیار کیا دا دمونگا اختیار نہ دے حدیث اوک چاہتا زورن نور کئی یو خندا دا چاہ من دا نو خدا ندا او قاقہ دا چمونس پی ماتی گی و دس پی ماتی گی ادغا سے خسوک نخان دی جاہلان خان دی نوان خان خان دی وَيَخِرُّونَ عَلِ الْأَذْقَانِ یو جواب داو چی سجدی دووی نزکیت وزلوی چی وَيَخِرُّونَ عَلِ الْأَذْقَانِ او حضرت شیخ داوی لیو چنا داو مغا سجد دو خوالے دویم صفت بیان کرو چی سجدی دو قسم دی یو داغا خلق دا چی بس تسبیحات پکیووی عذیب و بربان عذیم داغ خلق دا چی تسبیحم وی او جڑاوم کئی دا کمال لکن خول دو قسم او خوف یبکونا جڑاکی اللہ تا ویزیدوم خشوان او قرآن کسا کمال دے چی دے بندتا یر ازیاتی خشوان تاو گورا رضا سے آیاتنا یا سورہ زمر کی چرازی دیکھے ردی پاگا صوفیانو خلق باندې چې غیره قران دا اوریدو سره فزان باندې بل ځان جوړ کی فزان حل راولي وجتیږي او اخلاصيږي فزان نه پويږي دا وی ذکر کوي او اثر پیو شو او نو احادیثو حضرت اسمانم دغه سي محمد ابن سیرین نوم او چغینه تاسو سنئ شی او چې خلق دا چل کوي اغي وی مونږه خو صحابه کرام دي ذلي دي چې قران بلستلی شي او غي بہت ناستو او باقي خدا چل نو شوي دوره پنور راغلی او هاذا من الشیطان وهذا في اهل البدع دا ویسو بدعتيان اون ته خلق لري د خپل مطلب لپاره دا چلونه کوي ها دا ویسو د قران اثر نه وي چې ته جو قبل جوړ کې مستیو کې او خلق دې بیا الله سبحانه و نو نسی او دن دې بوزي نا زیاتی دا قران دې تا یره پزړ کې ویزیزم خوشوان شروع حشر کے اللہ نوئی لی چلی ویدہ خماتا سلا عقل و سمع و بسور در کری دی بڑیر سخی ہے نا کدہ عقل و سمع و بسور ما غرل ورکلی وی غرون اللہ اللہ رأیتہو خاشعا متصدعا من خشی آبو تا نوٹنگ شوئے نا او تاسو کیا را نشتا دا اللہ کا نخا لگاغی کی جس مرد دا خا دارت کی دا مشرکینو پیو اعتراض باندی چنبی علیہ السلام با دا اللہ صفات اسماء حسنہ بیانول پاگی کی بلفظ دا رحمان راگی کن مشرکان با یوگو روتا دیوی چی ذو اللہ توحید بیان او حال داری چی یو پل دا اللہ نم اخلی و بل پل دا رحمان نم اخلی نوی رحمان خو سوک دی رحمان دا دویم و سر سوک دی کل بیوی دا آغا رحمان دا یہ ماما غیا دی مسلم کذاب اغزان تا رحمان نم یخی گورا رحمان الی ماما نو جواب راغی چننا دا ټول د الله نومونه دي صفاتونه دي اسماء حسنا دي حدیث کنا دي او کم سل من احصا دخل الجنه چا چې وی یاد کړو جنت ته وځي دا مې او سبب ده ښا قل ادعو الله و ادعو الرحمن و آیا چراو بلے اللہ لرن فدی خپل نم باندی چدے ذاتی نم دے اللہ او یا راو بلے پر رحمان باندی چدے صفت تین ایم ما تدعو پہر نم سرا چی آواز کوئے اللہ تا فلہو الاسماء الحسنہ سو کوئی جواب ور سره دی هر یو نو مو پار صفات باندې چې الله تعالی आवाज کوي نو قبلې به یستجاب لكم ولي زکه غل را نو منا صفات ندي خاستان ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا آیات کې درې مطلبونه یو قول د عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې صلات نمرات قران دی چې پیغمبر با په مانځ کې لوستو او سورۃ خمکی دی نو مکه کې چې نبی علیہ السلام وو دا اظهار یې نو کړی د دعوت کچاته وې دعوت ورکاو نو پټ پټ به ورکاو بیا به جکله بیت الله کې حضرې زمانځ تاو صحابه کرام ور پسیو نو چکلو مشرکینو تلاوت قرآن واورید نو کندل بے کول یسبون القرآن ویسبون من انزل قرآن تا بے بدر دیوی اللہ تا بے بدر دیوی پیغمبر تا بے بدر دیوی نو دا حکم راغوی نبی علیہ السلام تا ولا تجهر بصلاتك جهر مکوا په خپل مانځه چا په لام مشرکان یې اوري ولا تخافت بها ومه په ډیر خاموشي کوا چې مقتدیان هم نه اوري کتاب سو کولاړي تمره خاموشي په هم کوا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا اولا توا پمیند دی دوالو کی اولار یعنی دا سیوائی چی خپل در پسی سو کلالی اغی اوری او نور اپل ناوری مشرکان اغی دا مطلب بیانی او دا تر یو وقت پوری ہو خوا لیکن دا قانون دی چکل یو طاعت سبب د معصیت ګرځي هغه طاعت بپریزي هغه ترک لازم دی کله چې یو طاعت سبب د معصیت ګرځي هغه ترک لازم دی کنه او دا مخکې ذکر شو سورہ انعام کے چولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ تو مشرکان دی آلیہ و تخیر دی سمو آئے سو تمو آئے اگر خبری چیغی پہ بد گڑی کا نا چدا گٹی دی ہو دا مچنشی پیدا کولے ہو دی سره اختیار نشته دی او دا هغه وخت کې دا خبر اخو هو دا بوای چې دی په اختیار کې نفع او نقصان نشته دی چې له ضرر نشي ورکول نه په نشي دا خو بوای دا خو سب نه دی نه سب هغه چې غي په بد غني نه به دا وکنه چې وګورو اذا طاعت ها دکه قرآن په خپل د غید آلیا او سمره زم بیان کړي کنه چې کله ویلی چې حسب جهنم ته جهنم خشاک انکم ما تعبدون من دون الله کنه ادا سډيري هنا هغه وخت کې چې سو پورې د غی زورو هغه وخت کې دا طاعت ترکو چې دا خیر دې مکوې دکه سبب د معصیت ګرځي التغی اللہ تبدر رضی ہوئی پیغمبر تبدر رضی ہوئی صاحب د کشاف ویلیو چی اوزل حسن بصری و محمد بن سیرین تا دی یوی زمانی محدثین دی دوار تابعین دیو دا پراخ پاکی سوک نشی کولی چی اولا و غیر اولا یو شان غیوی جنازه کی روان چتا زنانه اولی دی چتلی جنازه سره نو محمد ابن سیرین پاتشو تا نوڑو حسن بصری لار کن چی واپس راگه نو لار والا او ته وی چې لو ترکنا طاعت لاجل معصیت نو لکسر ذالک کوم دا سکار کول کدا تا چې وک چیو طاعت سبب د معصیت ګرځي همغه پریزو نو بیا هم ډیر کارونه پریزو کور وکیننو اخو لاغه زمانہ واخا کدی وخت پات شي محمد ابن سیرین ته وی چې ګورا هغه دا ده نو دغه تاج څوکړل دلته کې جنازې لتلل دا سبب د دیګر دي چې د نانه براوځي نه دا سبب د دې نه دی د دې د هغه بل سره ملازمه نشته اداګه وته پېښ کې چې دغه ملازمه ده چې قران وی ولا تسب الذین هغه دې عدالت کې خدا تا زنا نولی زنا تا توعات پری فوضا ولی دا دیو جنی چی ناری نروان دی نو دکو سر زنا نروانی دی نا دل دکی سببیت نشتا نو چکم دے که توعات سبب دا معصیت گردی ناغا دے که دا حکم دے چی ترک بلازمی کنا نو قرآن کو چی سور پا جہر لولی نو دم رب سواب دے دا حدیث سمر رضی بخاری کے ورده کی چه ما اذن اللہ لشیئن ما اذن لنبی ان یتغن بالقرآن پیغمبر تا اللہ دا بل صدور حکم نده کرده لگه دا دیئے چه کرده چه قرآن چتلو لا خود کیا گا دے که سبب دا معصیت گرده دنو خبر را لے چه مکو دا آغا زمانی سر خاص تخا دیم مطلب دا بیانی چې د منځونو دوه قسمه ته اشاره کوي ښا چې د ورځې منځونه چې دی هغه د خفا دی او د شپې هغه د جهر دی هغه دوه قسمه دي ولا تجهر بصلاتک او جهر مکوا په خپل قرأت سره په ماسپښین او په مازیګر کې دغه دغه وخت مشرکان به ویخو کنه ولا تخافت بها او په دې باندې پټول منځونو باندې خفاوم مکوا پټول جهارم مکوا او پټول باندې خفاوم مکوا ولټوا پم یند دې ځوانو کلار زادری منځونو د جهار کا ما خام ماس کوتن سحر ذکر دا مشرکانو د غفلت وختو ندی و دې کې دا خطر نشته لري چې غیبا سب کوي کنه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وی چې د صلات نمراد دعا ده وی چې نبی علیہ السلام ته وی چې دعا کې نجهر پکې امکوا چې خلق خبر شي او دومره خفا امکوا چې پاکی دا سورا سوکناستی اغیی ناوری نستان بسد کی بیا دکا اکثر دعا گانے و ذکرون پیغمبر دا تعلیم دا پارکلی بیا ندکلی چی خلق پوشو بیا ندکلی پا جہر باند ابازی دا سی خلق دا چی اغیی تروس لگیا دی ناغوی چی زبا کور کې اوما او نبی علیہ السلام د شپې مونږ کو نو کله به په سجده کې دعا کوله نو ما باورې ده او بالکل ما وته نه یاد کړه کله به په قاعده کې چې ناشته نو دعاګانې به کولې نو ما به اورې دي خدای چې بار بچانا اورې دي کنه دا جهر نو کنه ها جهر مکوا په خپل دعا سره چې نور خلق واوري او مدوم را خفا کو په دې باندې چې د خلقو د پانا ذریعہ د تعلیم وګرځي کنه ولټوا په میند دې کلار خبر اول تلاله شروع کړو په سبحان سبحان الذي اسرا بعبده او ختمیه پا الحمد باندی ولی ترتیبم دار کنه چې اول بارد د شرک نهی د منکر بکه ومن یکفر بالطاغوت ځان بساته د شرک نه د کفر نه بدعات نه منهیات نه وزن ساتي نو کله چې ځان دې وساتو نقول الحمد لله اوس مقام د الحمد دې کنه ښه اوس مقام د صفات د الوهیت دې صفات د کمال دې نو دا وایې نیوی خواغی سر دا مناسبت تے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو امداد چے قرآن وی چکلا عقیدہ صحیح شوا اس خلق تد عمل ترغیب ورکوا اس جماعت تراولا اس پمانزو دروا تکا عقیدہ صحیح شوا کرنا شرک تلرش نجاست تلرش نجاست سره غوتو پون نشي نه کوي کنه کاغه ظاهري نجاست ته او باطني نجاست ته کنه نو کله چې عقیده صحیح شو نو الله وي وسره ولې چې په مانځي ودرو او وتوای چې وای چې الحمدلله رب العالمین وایا صفتونه د کمال الله لرضی ها غزات لم یتخذ ولدن نیدین ولی زان د پارا سوک ولد نازا ولی ولی اتخاذ الولد روح المانیوی نس ده و تبنی کی چکم ده راشی نمرات تینا تبنی سمانا پر دیزی زان لذی کول چیزا ده عرب یو عام قیده وخا نمو شرکینو دغا قیده وخا چه دا اللہ اولاد دا سه نشتا ده سلبی آخو دغا ده چه نولی دی دا محبت توجنا نرد کئی پاگی اتخاذ الولد نیدی نولی زان دا پارا سوک نازا ولی ولم یکن له شریکن فی الملکیم او نشته الله سرا سوک حصہ دار په بادشاہ کې ولم یکل ولی من الذل او نشته الله لرا دوست ولی دوست من الذل واخذ استریوالی کې ځکه مشرکین دنیا کې ډیر قسمو کنه یو خدغو یهودیان عیسایان تیغیوی نازولیشتا عیسی علیہ السلام دو دیم اغاو تیغیو سر و ذات کے شریک گانو او خاص کر دا بد مت وغیر دا خلق تیغیووی خالقان دو دیو خالق دا خیر او بل لشر خالق د خیر ته اهرمن وی او د شر ته یزدان وی کنه د شریکانو کنه ډیرم دا سنور ولم یکل له شریکن کی رد شه په دغه خلق باندې او لم یکل له ولیون کی رد په مجوسو مجوس وی چې لولا الاولیاء لزل کذا اولیاء نه نو خدای به ډیر ستړی شي لولا الاولیاء لزل تغی دغا عقیده وان ملاوی زنستره که گما نشتی اغل را سوک دوست پا وقت دستری والی که پا وقت کمزوره که پا اغل کمزوری نرازی ارکل چی عقیده دی صحیح شوا از تمام شرکیاتو نپاک شوی نو نیت تڑا تکبیر تحریم کوا وکبره تکبیرا اوس دمان دل لایق شخا ادا پخادی مولانو بس ساروی بیرا وستو اپو ماند بیو دروخا دا قدی تپوسنو د ایمان تپوس نو ابد دغه څه به مان زه درو ای بابای چې الله اکبر قرآن دا ترتیب صحیح کوي چې نه مونږ ډیر رستو دي لیسل بران تو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا خو نیکی نه ده چې ته ول مخ واړای چې قبلی ته مخ کا هوای چې مخ مې د کعبه شریفی په لوري کا زلو ول نه قبلی ته کې مخ ول قبلی ته کې قل آمنو بهم وایا ایمان راوله په قران باندې او لا تؤمنو او کنه راوله بغیر ستاسو د ایمان او د تصدیق نه قران حق دی ان الذين اوتوا العلم من قبله بشکاک کسان چور کړي شوی دی هغه ته علم مخکې د دې قران نه د مخکې امتونو حق پرستو ظالم موحدین راشد آغی حالو گو را اضایت لعالیم کلچ بیانولش پدی باند قرآن یخرونا للازقان سجدا نپریوزی اللہ تا وزنو باندی سجدک ان کی ویقولونا بیاوائی سبحان ربنا پاک دے رب زمان یا نسبت دا پاکے کو ذات د خپل رب ته او یا صفاتو د خپل رب ته ډیره مبالغه ده نسبح سبحان ربنا د الله تسبیح د نور تسبیحات نه پاک ده که د نور تسبیحات هم خلق وي کنه سور صفاتو نه کی وی ته په یو قدم تر عرش پورې رسی دا دغه تسبیحات دي کنه ها دا الله تسبیح داغی نه پاک ده پاک دی رب زمونږه ان کان وعد ربنا لمفعولا زمونږ دا یقین دی چې یقینا وعده د رب زمون خامخا کیدونکې ده چې هغه قیامت ته ويخرون للاذقان يبكون بیا پریوزی په زنو باندې او جاری الله تا په سجده کې وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ضمیر قرآن تراجی دی زیاد کی دا قرآن دی خلق تا یرا پذلکی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ وَيَا چِ رَوْبَلِ اللَّهَ لَرَ وَدِينُمْ سَرَاچِيَا اللَّهَ یَ رَوْبَلِ پَ رَحْمَن سَرَاچِيَا رَحْمَن ایما تدعو پاریونم سراچی آواز کوئے فلہو الاسماء الحسنا خاص اللہ لرخا تقدیم اوکد حسر دپارا خاص اللہ لرانم نذیر خیستان دا رازی عرب کی امتیر شو تواہا کی با امرازی چلتوی فدعوه بها دل ته ذکر کړنه نه خو اشاره کړې ده ښا تجمی یې چې کړې ده د اشاره دا غته چې فدعوه بها دغه مخکې ذکر شوی نو بیا جت نو کنه ښا قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ولا تجهر بصلاتک جهر مکوا په خپل قرأت باندې ولا تخافت بها ان په ډیره خاموشي کوان وابتغي بين ذلك سبيلا ولټو پمیند دي ځوانو کې اولار او یا جهر مکوا پټول منځونو باندې صرف په دغه دریو کوا چې ما خام دې ما سوتن دې او سار دې دغه غفلت وخت دین مشرکان نه نو پټول مونږ نو جهار مکو ماس پخینه او مازیګر باندې ولا تخافت بیا نو پټول باندې خفا کوان بلکې بازه په جهار کوا او بازه په خفا کوان نو قص شو کنه مونږ نو دوه قسم شو ولټو په میاند دی کلار او یا دامانا جهر مکوا پخپل دعا سره ذکر دعا په حق کې الله ویلی چې خوفا و تضرعا و خفیا دما دما کا او مدوم رخفا کا چستانه سو کوان اوری استانه سو دن کی ولټوا پم یند دی کی اولار اقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا او اوایا چې صفاتنا د کمال خاص الله لرضي نه دي نه ولې ځان لپاره څوک نه ځولې او نشتا اغل راسوک حصہ دار پا بادشاہ کی ولم یکن لو ولی من الذل او نشتے اللہ سر آسوک دوستو دکم زور ہے پا وقیم دا مانا ہم دوے مانا داوم وا سورہ کاف کے و بیاراشی چگور ارسوک نسبت کی یهودیان نصاراوی نحن ابناء الله و احباؤه مونږه دوستان یو مونږه محبوبان یو دا به ادي امت کې چې بیا خلق زکړ ګور دي زور نه ګوري چا خو ظالمان کافران دي نو چغې یو خبرو کې نو تیس لکه نو په دې امت کې داسې صوفیت تیر شوی دی چ دابوی چې سبحانی ما اعظم شانی چې عزت خپل پاکوالی ته حیران چې زما شان سمرل وی زم ګور ډیر موریدان یو دا او خبره دا وا کله بکې لوی ځوان ته نسبت کوي شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ودا وحده تشیوا یا رب ځان له لګیای خلق دې ټول ځان الله سره نږدې کو چې مونږه دوستان یو مونږه الله ی ولم یکم ولی من الذل زما دوست په يهودو نصاراو کې نشته په مشرکانو بدعتیانو کې زما دوست نشته زما دوستان په موحدینو کې دي دا چاوی گلو وما کنتو متخذ المظلین عددا کہب کی برا شیخا دلی معنی کلی دا چلاوی دا پل دین دا خدمت تا پاربا مشرکان نی سما چی بوتان تا سجدی کئی او غیر اللہ تا وادونا کئی یقین بدا دین خدمت اخلما ولم یکن لو ولی من الظل ذل امراد بیا دغا باطل فرق دی خوا هر باطل فرقه چې ګوري دا وی خلې ته باندې ګوري ګوري اوی خدا سي لیکل کړی دي ولې اهل قلم کنه ها دا سي لیکل کړی چې ګوري که پورا مضبوط نه نو اړ ګوره ما متاثر بشي انم به ول ډیر ناشنا یې خی بکرې موتی کتابونه نه قتل پکار ځکه اکثر به سره گمراهی کنا نشته الله لره دوستو د ذلیل خلقونه د يهودانو سواراونه بچي عقیده یې صحیح شو از شرک نه ځان پاک کونه وکبره تکبیرا بس وسلوئی بیان و ده الله پر لوی من دا ولنا تر اخره پورې الله تعظیم دے د الله حمد سنا ده منځ کې هنر څه نشته فال چې اوسړي قران ویلي نه منځ په مطلب کوي کنه تا اخر دره